Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, hiç şüphesiz Allah derler. De ki, öyleyse bana söyleyin. Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınız, onun bana vereceği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilerse, onun rahmetini tutabilir mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip tevekkül etsinler. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Artık dünyada rezil edici bir azabın kime geleceğini ve ahirette de devamlı bir azabın kime ineceğini yakında bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hakikati beyan etmek üzere bir hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse ancak kendi aleyhine dalalete düşmüş olur ve sen onların üzerine vekil değilsin. Ölüm vakti gelenlerin canlarını ölüm anında, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Sonra ölümüne hükmettiği canı yanında tutar, ötekilerini ise ecellerinin geleceği belirli bir vakte kadar bedenlerine geri gönderir. Muhakkak ki bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. Allahu Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremezlerse ve akıl erdiremezlerse de mi onları şefaatçi edineceksiniz? Emittehadû min dûnillâhi şufâ. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı O'nundur. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalplerini sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen sevinirler ve yüzleri güler. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Resulüm, de ki, ey göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanı, gaybı da, aşikârı da bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında ancak sen hüküm vereceksin. Eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde o kötü azaptan kurtulmak için elbette onları feda ederlerdi. Çünkü o gün hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır. O gün kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara görünmüş ve kendisiyle alay etmekte oldukları şey olan o azap onları kuşatmıştır. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ İnsana bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman o sıkıntının giderilmesi için bize yalvarıp dua eder, sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, bu bana ancak bilgimden dolayı verildi, der. Hayır, öyle değil. O bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Andolsun onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi. Ama kazandıkları şeyler kendilerine fayda vermedi. Sonunda kazandıkları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet etti. Şunlardan zulmedenlerin de kazandıkları şeylerin kötülükleri yakında kendilerine isabet edecektir ve onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ Onlar bilmiyorlar mı ki şüphesiz Allah rızkı dilediğine açar, dilediğine de kısar. Muhakkak ki bunda iman eden ve iman etmek isteyen her bir kavim için ayetler, delil ve ibretler vardır. Resulüm, de ki, Rabbiniz buyuruyor ki, ey nefisleri aleyhine günah işlemekle ömürlerini israf eden kullarım, günahlara bulaştık diye Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları mağfiret eder, bağışlar. Muhakkak ki O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve O'na teslim olun. Sonra o kıyamet gününde size yardım edilmez. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ Siz farkında değilken o azabın size ansızın gelmesinden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeli olan Kur'an'a tabi olun. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Kişinin yana yakıla, Allah'a yakınlık konusunda yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Allah'ın rasulleriyle ve ayetlerle alay edenlerdendim diyeceği, أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن Veya Allah bana hidayet verseydi, elbette ben de muttakilerden, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan olurdum diyeceği. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Yahut azabı gördüğü zaman, keşke benim için bir kez daha dünyaya dönmeye imkan bulunsa da, muhsinlerden, güzellik yapıp güzel olanlardan olsaydım diyeceği o günden sakınıp Kur'an'a tabi olun. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Onlara o gün şöyle diyeceğiz. Hayır, dönemeyeceksiniz. Andolsun ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, onlara karşı kibirlenip büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştun. Bela kad ca Resulüm, kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Allah'a karşı büyüklük taslayıp kibirlenenlere cehennemde yer mi yok? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى Ama Allah o gün takva sahiplerini, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları, faziletleri olan imanları ve amelleri sebebiyle kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah her şeyin yoktan yaratıcısı, Halik'ıdır ve O her şeye vekildir. Her konuda güvenilmesi gereken tek zattır. Allahu Halik'u kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vakil. Göklerin ve yerin anahtarları, mutlak hükümranlığı O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Lehu mekalidus sema. Ve De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına abdolup kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ Resulüm, andolsun sana ve senden önceki rasullere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a şirk koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ Hayır, asla böyle yapma. Yalnız Allah'a abdolup kulluk et ve şükredenlerden ol. Belillâhe fe'bud ve kum mineşşâkirîn. O kafirler Allah'ın hakkını takdir edemediler. Fakat kıyamet günü onlar görecekler ki, yer tamamen onun avucunda, mülkü ve tasarrufundadır, gökler de onun sağ eli olan kudretiyle dürülmüştür. O, Allah, Subhan'dır, her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Sûra ilk kez üflenince Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de bakarsın ki onlar ayağa kalkmış, etraflarına bakınıp duruyorlar. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Kitap, amel defteri ortaya konulmuş, nebiler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmiştir. Onlar o gün haksızlığa da uğratılmazlar. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. O gün herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. O gün kâfirler bölük bölük cehenneme sürülür. Oraya vardıkları zaman cehennemin kapıları açılır ve cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu hesap vereceğiniz güne kavuşacağınıza dair sizi uyaran rasuller gelmedi mi? Derler. Onlar da, evet geldi, lakin bugün kâfirler üzerine azap sözü hak olmuştur, derler. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Onlara, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin denilir. Rabbine karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. İle dehulû evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ febi'se meth. Rablerine karşı takvalı olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar ise bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya vardıkları zaman cennetin kapıları açılır ve cennetin bekçileri onlara selamun aleyküm, selam sizin üzerinize olsun. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Vesikallezine tekav rabbehum ilel cenneti zumara. Hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna varis kılan Allah'a mahsustur derler. Allah'ın emrettiği şekilde amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. O gün bir de melekleri Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmış bir halde görürsün. Artık onların da tüm mahlukatın da aralarında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur denilmiştir. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, aziz, alim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her şeyi, herkesi bilen Allah tarafındandır. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. O, günahı mağfiret eden, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, tüm mahlukatı muhabbetiyle çepeçevre kuşatan cazibe sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Gafiri zembi ve kabili tevbi şedidil ikabi zittavli la ilahe illa Resulüm, kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Onların şehirlerde rahatlıkla gezip dolaşması seni aldatmasın. Muhakkak ki onların varacakları yer cehennemdir. مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Onlardan önce Nuh kavmi ve onların ardından Ad ve Semud gibi çeşitli topluluklar da yalanlamışlardı. Her ümmet kendi Resulünü yakalayıp onu ölümle cezalandırmaya azmetmiş ve hakkı ortadan kaldırmak için batıl şeyler ileri sürerek onunla mücadele etmişti. Bunun üzerine ben onları ansızın yakaladım ve benim cezalandırmam nasılmış gördüler. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. İşte böylece Rabbinin kâfirler üzerine "Muhakkak ki onlar ateş ehlidirler" sözü gerçekleşmiş oldu. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Bir de iman eden kimseler için mağfiret dilerler. Derler ki, Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edip sana dönen ve senin yoluna tabi olanları mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Rabbimiz, onları da onların babalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. Rabbena ve edhilhum cenneti adinin illeti vaattehum ve men salaha min Bir de onları her türlü kötü işleri yapmaktan koru. O kıyamet günü ki sen kimi kötülüklerden korumuşsan muhakkak ki ona rahmetinle muamele etmişsindir. İşte azim fazilet, kurtuluş ve saadet budur. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ O gün muhakkak ki kâfirlere şöyle seslenilir. Bugün Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kızgınlığınızdan elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyor fakat İnkar ediyordunuz. Onlar da şöyle derler. Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün ve iki defa dirilttin. Şimdi biz günahlarımızı itiraf ediyoruz. Bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Kalu. Onlara şöyle denir. Bu duruma düşmenizin sebebi şudur. Bir ve tek olan Allah'a iman etmeye çağrıldığınız zaman inkar ettiniz. Ona şirk koşulduğundaysa hemen o söylenenlere iman ettiniz. Artık hüküm, Ali, Kebir, anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olan Allah'a aittir. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Fakat Allah'a yönelenden, O'nu bilmek ve tanımak isteyenden başkası bunları düşünüp öğüt almaz. O halde kâfirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız ona has kılıp ona hiçbir şeyi şirk koşmayarak Allah'a dua edin. O, Rafi'dir. İhlaslı kullarının derecelerini yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediği kimseye ilka eder. O gün onlar kabirlerinden çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, "Bugün mülk, hakimiyet ve hükümranlık kimindir?" diye sorar ve yine Allah buyurur ki, "Bugün mülk, vahid, kahhar, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ve dünyadayken onun sıfatlarına, İsimlerine sahip çıkanları bugün kahredecek olan Allah'ındır." Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı süratlice görendir. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب رسولم سن Yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o gün dehşet içinde yürekleri ağızlarına gelir ve korkudan yutkunur dururlar. O gün zalimlerin ne candan bir dostu ne de sözü makbul bir şefaatçisi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını ve sinelerde gizlenenleri bilir. Ya'lemu hainetel a'yuni ve mâ tuhfis sudur. Allah hak ile hükmeder. Kâfirlerin ondan başka yalvarmakta oldukları ilahlarsa hiçbir şeye hükmedemezler. Muhakkak ki Allah, evet O, Semî'dir, Basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Vallahu yakudî bil والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير Onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstündüler. Hal böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan hiç kimse de olmadı. Bunun sebebi, Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da onları ansızın azapla yakalayıverdi. Muhakkak ki O kavidir, güçlü, kuvvetli ve kudretlidir. Azabı da pek şiddetli olandır. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ Andolsun ki biz Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık bir delille Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Onlar, bu çok yalancı bir sihirbazdır, dediler. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince, onunla beraber iman edenlerin yeni doğan oğullarını öldürün, kadınlarını yani kızlarınıysa sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi dalaletten başka bir şey değildir ve hep boşa çıkar. Firavun dedi ki, ''Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. Kurtulmak için iddia ettiği gibi Rabbine dua edip yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum.'' Musa da, ben Allah'a karşı büyüklük taslayarak hesap gününe iman etmeyen her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım, dedi. Derken Firavun ailesinden olup imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmiştir. Eğer o bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelir. Muhakkak ki Allah, dünya menfaati uğruna hayatını israf eden yalancı kimseyi hidayete erdirmez. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف Ey kavmim! Bugün bu yerde hakim kimseler olarak mülk ve iktidar sizindir. Fakat bize Musa'nın vaat ettiği azap gelecek olursa Allah'ın azabından korumak üzere kim bize yardım edebilir? Firavun dedi ki, ben size kendi gördüğümden başkasını göstermiyorum ve sizi ancak manevi olarak kemale ereceğiniz rüşt yoluna hidayet ediyorum. Ya kavmi lekumul mulkul yevme zahirine fil ardı femen yansuruna min be'sillahi inca قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد İman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin üzerinize rasullerini yalanlayan o toplulukların uğradıkları o dehşetli azap günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum. وَقَالَ الَّذ۪ي Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi bir durumla karşılaşmanızdan endişe duyuyorum. Halbuki Allah kullarına asla zulmetmeyi murad etmez. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat edeceğiniz kıyamet gününden korkuyorum. Ve ya kavmi inni ekhafu aleykum yevmettenâ O gün arkanızı dönüp kaçarsınız. Ama sizi Allah'tan ve onun azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Bununla beraber Allah kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa, artık onu hidayete erdirecek hiç kimse yoktur. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişti de siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o vefat edince, Allah ondan sonra asla bir Resul göndermez dediniz. İşte Allah, dünya menfaati uğruna hayatını israf eden şüpheci kimseleri böyle dalalette bırakır. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ فما زلتم في شك مما جاءكم به Onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Bu durum Allah katında da iman edenlerin yanında da büyük bir gazabı gerektirir. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki sebeplere, vasıta ve yollara erişirim. Göklerin sebeplerine, kapılarına varırım da Musa'nın ilahına muttali olup onunla karşılaşırım. Doğrusu ben onun bir yalancı olduğunu zannediyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve o hak yoldan alıkonuldu. Sonuçta Firavun'un tuzağı kendisine hüsrandan başka bir şey getirmedi. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون İman etmiş olan adam dedi ki, ''Ey kavmim, siz bana tabi olun, ben de sizi manevi olarak kemale ereceğiniz rüşt yoluna hidayet edeyim.'' Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ama ahiret, asıl kalınacak yer işte orasıdır. Ya kavmi innemâ hâdihil hayâtud dünyâ Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek, orada onlara hesapsız rızık verilecektir. Men amile seyyaten وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا Ey kavmim! Bana reva gördüğünüz bu eziyet nedir? Ben sizi hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa davet ediyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığım şeyleri ona şirk koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi aziz, gaffar, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve tekrar tekrar işlenen tüm günahları mağfiret eden Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin dünyada da ahirette de çağrılmaya layık bir tarafı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır ve muhakkak dünya menfaati uğruna hayatını israf edenler işte onlar ateş ehlidirler. La! Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını hakkıyla görendir. Nihayet Allah onu kavminin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un ailesini ve onun yolundan gidenleri ise azabın en kötüsü kuşatıverdi. Öyle şiddetli bir ateştir ki onlar kabirde sabah akşam ona arz olunurlar. Kıyamet saatinin gelip çattığı günse Firavun ailesini ve onun yolundan gidenleri azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Kafirler, cehennemdeki ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara, ''Şüphesiz biz dünyadayken size tabi olmuştuk. Şimdi siz ateşin birazını bizden savabilir misiniz derler. O büyüklük taslayanlarsa, doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah, kulları arasında kat'i hükmü vermiştir, derler. قَالَ O gün ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize dua edin de hiç değilse bir gün olsun bizden azabı hafifletsin derler. Cehennemin bekçileri ise, size rasulleriniz apaçık deliller ve ayetler getirmediler mi? Derler. Onlar da derler ki, evet, getirdiler. Bunun üzerine bekçiler şöyle derler. Öyleyse kendiniz dua edip yalvarın. Halbuki kafirlerin duası dalaletten başka bir şey değildir. Muhakkak ki biz, rasullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik etmek üzere ayağa kalkacakları gün olan kıyamette yardım ederiz. O gün nefsine zulmeden zalimlere mazeretleri fayda vermez. Artık onlar için lanet vardır ve yurdun en kötüsü onlarındır. (Gülüyor) Andolsun ki biz Musa'ya hidayet verdik ve İsrailoğullarına kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ O, gönül ve akıl sahipleri için bir hidayet ve zikirdir. Öğüt ve hatırlatmadır. Huden ve zikra li ulil elbab. Resulüm, şimdi sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Günahın için de istiğfar et ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Fasbir inne va'dallahi hakkun ve estağfir li zembike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar. Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya, hiç şüphe yok ki onların sinelerinde asla erişemeyecekleri bir kibirden, büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın. Muhakkak ki O semi'dir, basirdir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık, her şeyi görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenlerle kötülük yapanlar bir olmaz. Ne kadar da az düşünüp öğüt alıyorsunuz. قليلا ما تتذكر. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Ey insanlar! Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, size icabet edip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet ederek kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. وَقَالَ رَبُّكُمُ Allah, geceyi içinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü ise çalışıp kazanmanız için aydınlık kılandır. Muhakkak ki Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin Halik'i, yoktan yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte Hak'tan böyle döndürülür. كَذَلِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Allah yeryüzünü sizin için yerleşmeye elverişli bir yer, göğü ise üstünüze bir bina, tavan kılandır. Hem size şekil verip şekillerinizi güzel kılan, hem de sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah, mübarek ve şanı yücedir. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ O haydır, diridir ve her şey onunla diridir. Ondan başka ilah yoktur. O halde dini yalnız ona has kılarak ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayarak ona dua edin. Unutmayın, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Resulüm, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller, ayetler ve mucizeler gelince, sizin Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınıza abdolup kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi önce topraktan, sonra bir nutfeden, dökülen bir damla sudan, sonra alakadan, bir kan pıhtısından yaratan, sonra sizi bir bebek olarak anne karnından çıkaran, sonra güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden daha önce vefat edenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. Hayat veren ve öldürendir. O, bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen oluverir. Oh. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Hak'tan nasıl da döndürülüyorlar? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ Onlar, kitabı ve rasullerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Artık onlar, yakında gerçeği bilip anlayacaklardır. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ O zaman onların boyunlarında demir halkalar ve zincirler bulunur. Onlar kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara denilir ki, şirk koştuklarınız hani nerede? Allah'tan başka sığındıklarınız, onlar bizi yüzüstü bırakıp bizden kayboldular. Daha doğrusu biz önceden nefsimizden başka hiçbir şeye tapmıyormuşuz derler. İşte Allah kafirleri böyle dalalette bırakır. Devamında onlara denir ki, bu azap sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Udhulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ febi'se mefthuvel mutekebbirîn. Onun için Resulüm, sen sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken onları helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Vasbir Andolsun ki biz senden önce de rasuller gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Nitekim Allah'ın izni olmadan hiçbir rasulün bir ayet ve bir mucize getirmesi mümkün değildir. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir ve mucize gerçekleşir. O zaman da bunu batıl sayanlar hüsrana uğrar. Allah, kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için hayvanları nimet kılandır. Allahu'l-lezî ce'ale lekumü'l-en'âme litarkabû minhâ ve minhâ te'kulûn. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Hem onlar üzerinde hem de gemiler üzerinde taşınırsınız. Ve lekum fîhâ menâfi'u ve litebluğû aleyhâ hâceten fî sudûrikum ve aleyhâ. Böylece Allah size ayetlerini gösterir. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Ve yurikum âyâtihi fe eyye âyâtillâhi tunkirûn. Resulüm, onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha çok, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha şiddetliydiler. Fakat kazandıkları şeyler onlara hiçbir fayda sağlamadı. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Öyle ki Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirince onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiden dolayı şımardılar da azabımızı alaya aldılar. Sonunda alaya aldıkları azap onları kuşatıverdi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ ما كانوا به يستهزئون. Onlar o çetin azabımızı gördükleri zaman tek olan Allah'a iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri de inkar ettik derler. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ Fakat azabımızı gördükleri zaman kâfirlerin imanları kendilerine fayda vermez. Allah'ın kulları hakkında süre gelen sünneti, kanunu ve adeti budur. İşte orada kâfirler hüsrana uğramışlardır. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla. Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Bu Kur'an, Rahman, Rahim, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah katından indirilmiştir. Tenzilun minerrahmanirrahim. Bu, bilen, anlayıp idrak eden bir kavim için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen liqavmin ya'lemun. Bir müjdeci ve uyarıcıdır. Fakat insanların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar ayetlerimizi işitmezler. Resulüm, onlar sana dediler ki, bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır, sana asla iman etmeyeceğiz. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır, seni asla dinlemeyeceğiz ve seninle bizim aramızda bir perde vardır. Senin gösterdiğin hakikate asla bakmayacağız. Onun için sen istediğini yap, şüphesiz biz de istediğimizi yapanlarız. Resulüm, de ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Fakat bana, ilahınızın vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona iman edip dosdoğru yolda olun ve ondan mağfiret dileyin. Böyle yapmazsanız müşrik olursunuz ve müşriklerin vay haline. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ إِلَهُكُمْ Onlar ki zekatı verip nefislerinin cimriliğini temizlemeye çalışmazlar ve onlar ahireti yok sayıp o gün hiç gelmeyecekmiş gibi yaşayan ve onu inkar edenlerin ta kendileridir. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde Saffa'da yaratanı inkar edip ona mülkünde ortak olan eşler mi koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi, orada bereketler meydana getirdi ve 4 günde, 4 safhada orada rızık arayanlar için ihtiyaçlarına uygun gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin buyurdu. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde Saffa'da 7 gök olarak yaratmayı takdir etti ve her göğe görevini vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik ve onu yıkılmaktan koruyarak muhafaza ettik. İşte bu aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah'ın takdiridir. (Gülüyor) Resulüm, buna rağmen onlar yine de yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırım gibi bir yıldırım azabına karşı uyardım. Hani rasulleri onlara önlerinden ve arkalarından gelerek her türlü delili ve mucizeyi getirerek Allah'tan başkasına abdolup kulluk etmeyin demişlerdi de onlar, eğer Rabbimiz dileseydi rasul olarak elbette melekler indirirdi. Onun için biz seninle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladı ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Bir de onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o azabı aralıksız kara bir günde dehşetli bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha rezil ve rüsva edicidir. O gün onlara yardım da edilmez. عذاب الخزي في الحياة الدنيا Semud kavmine gelince, biz onlara hidayet vermiştik. Ama onlar, hidayete karşı körlüğü sevip tercih ettiler. Böylece, kazanmakta oldukları günahlar yüzünden aşağılayıcı ve alçaltıcı azabın yıldırımı onları yakalayıverdi. İman edenleri ve takva sahibi olanları, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları ise o azaptan kurtardık. Allah'ın düşmanları ateşe sevk edilmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Onlar da derler ki, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz." Siz günah işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم İşte bu sizin Rabbiniz hakkındaki zannınızdı. O zan sizi mahvetti ve bugün hüsrana uğrayanlar olarak kabirlerinizden dirilip sabahladınız. Resulüm, şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Ve eğer yaptıklarından dolayı hoş görülmek isterlerse onların özürleri de kabul edilecek değildir. Ayrıca küfürlerinde inat etmelerinden dolayı dünyada biz onlara bir takım kötü arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri kendilerine süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan topluluklarıyla ilgili o azap sözü onlar için de hak oldu. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardır. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Bir de kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. O okunduğunda boş sözler söyleyerek gürültü yapın. Belki ona galip gelirsiniz, dediler. Biz ahiret günü o kâfirlere mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi inkar ettiklerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt olan cehennem vardır. Zalikencezâ'u a'dâ'i Kafirler o cehennemde derler ki, Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi dalalete düşürenleri bize göster de, onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece onlar aşağılıklardan olsunlar. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا Öte yandan o gün Rabbimiz Allah'tır deyip sonra ihlasla dosdoğru olanların üzerine melekler iner ve onlara derler ki, korkmayın, üzülmeyin ve size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında olduğu gibi ahirette de sizin dostlarınızız. Hem orada sizin için canlarınızın çektiği her şey vardır ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Bu, Gafur ve Rahim olan, her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah tarafından bir ağırlamadır. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Resulüm, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü sana yakışan en güzel şekilde sav. Sonra bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dostun oluvermiş. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Yine buna ancak hayırdan büyük nasibi olanlar kavuşturulur. Resulüm, eğer şeytan bir kışkırtmayla seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. O seni korur. Çünkü O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer siz ona abdolup kulluk ediyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. وَمِنْ ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Eğer onlar buna rağmen yine de büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Senin yeryüzünü boynu bükük, kupkuru görmen de onun ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona hayat veren elbette ölüleri de Muhyi ismiyle diriltir. Muhakkak ki O, Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ Şüphesiz ayetlerimiz hakkında ilhad edenler, doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar, zalimler bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı daha hayırlıdır, yoksa oraya güven içinde Rabbinden emin olarak gelen mi? Siz dünyada dilediğinizi yapın. Muhakkak ki O yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Şüphesiz o gün, kendilerine zikir olan bu Kur'an geldiğinde onu inkar edenler, bunun sonucuna katlanacaklardır. Halbuki o, elbette aziz, şerefli ve insanı şereflendiren bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O Hakim, Hamid, her işinde hikmet ve hayır olan ve bütün hamdların, övgülerin kendisine ait olduğu Allah tarafından indirilmiştir. Resulüm, sana söylenen, senden önceki rasullere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin, hem mağfiret sahibi, hem de elem verici, iç yakan bir azap sahibidir. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an kılsaydık, onun ayetleri anlayacağımız bir dilde olmalı ve ayrıntılı bir biçimde açıklanmalı değil miydi? Arap olana yabancı dilden kitap olur mu diyeceklerdi. De ki, o sadece iman edenler için bir hidayet ve onların gönülleri için bir şifadır. İman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, Kur'an, onlara bir körlüktür, tamamen kapalıdır. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Fakat onda ihtilafa düşüldü. Bazısı iman etti, bazısı etmedi. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, hüküm olmasaydı, elbette ihtilafa düştükleri konuda onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki o kafirler de bu Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ Kim salih bir amel işlerse bu kendi lehinedir. Kim de bir kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin kullarına asla zulmedici değildir. Men amile salihan feli nefsihi ve men esâe fe'aleyhâ. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ Kıyamet saatinin ne zaman kopacağı bilgisi ona havale edilir. Bu bilgi sadece ona aittir. Onun bilgisi dışında meyveler tomurcuklarından çıkamaz. Hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Allah onlara, ''Bana şirk koştuğunuz ortaklarım hani nerede?'' diye seslendiği gün onlar, ''Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz.'' derler. İleyhi وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ شهيد Böylece önceden kendisine yalvarıp durdukları şeyler onlardan sapmış, kaybolup gitmiştir. Ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını kesin olarak anlamışlardır. İnsan, kendisi için hayır gördüğünü istemekten asla usanmaz. Fakat kendisine şer zannettiği bir kötülük dokunursa, hemen umutsuzluğa düşer, ümidini yitirir. La yes'amul insanu min du'a'il khayri wa in massahu الشر فيئوس قنوط Ve eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak da muhakkak bu benim hakkımdır. Kıyamet saatinin geleceğini de zannetmiyorum. Hem Rabbime döndürülecek olsam dahi, muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz o gün kâfirlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve şüphesiz onlara sağlam, kurtuluşu imkansız bir azaptan tattıracağız. وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً Biz insana dünyevi bir nimet verdiğimiz zaman bizi unutur ve bizden yüz çevirip yan çizer. Ona fakirlik ve hastalık gibi bir şer dokunduğu zaman da hemen menfaati için çokça dua sahibi olup bize yalvarır durur. Resulüm, de ki, hiç düşündünüz mü? Eğer o, Kur'an, Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, o zaman haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha dalalette kim vardır? Kul araeytum in kâne min indillâhi شقاق بعيد. Biz onlara afakta, tüm kainatta ve enfüste, kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki o Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Halbuki Rabbinin şehid ismiyle her şeye şahit olması kâfi değil midir? Dikkat edin, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Yine dikkat edin, o Allah her şeyle, onu rahmeti, kudreti ve ilmiyle çepeçevre kuşatarak muhittir. Alâ innehum fî miryetin. صدق الله العظيم.